9 zou je kunnen zeggen van Demis Roussos, toen nog zingend voor Aphrodite's Child uit Griekenland. Ja. I Want to Live. Een enorme hit in 1969 aan het begin van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Een bomvolle aflevering van De Late Avond vanavond met lekkere muziek natuurlijk, om je oren een beetje te verwennen na zo'n dag als vandaag. Maar ook een paar mooie onderwerpen. Bijvoorbeeld, Jeroen van Gent ging de straat op. Hij vroeg u, het gaat goed met de economie, maar wat merkt u ervan? Han van der Horst, die maakt zich druk over de stalbranden in zijn wekelijkse column. En we gaan steppen voor Villa Joep. Als je niet weet wat Villa Joep is, luister dan, want dan kom je het allemaal te weten. En waarom gaan ze steppen? En ze doen het ook nog helemaal naar Antwerpen. Zometeen hoor je er alles over. En we sluiten vandaag af met een prachtig gedicht van Lien Cornelissen. Zij is singer-songwriter. Ze heeft hier trouwens niet zo lang geleden opgetreden met een prachtig lied in de studio. Dus we hebben er mooie herinneringen aan. Maar ze schrijft ook mooie gedichten. En straks hoor je er één van haar. Dat is allemaal in deze bomvolle, maar lekkere aflevering van De Late Avond.

best times are together. Feels like the first touch. We're still getting closer, baby. Can't get close enough. Still holding on. You're still number one. I remember the smell of your skin. I remember everything. I remember all your moves. I remember you, yeah. I remember the nights. You know I still do. Beetje rauwe muziek in de late avond moet ook kunnen. Brian Adams, Please Forgive Me. Kenny Rogers en Sheena Easton ervoor met We've Got Tonight. Het Centraal Bureau voor de Statistiek, u weet het, kortweg CBS, heeft onlangs vast kunnen stellen dat het goed gaat met de economie. Merkt u dat eigenlijk ook? Jeroen van Gent ging de straat op om het u te vragen in persoon. Het gaat goed met de economie. Maar merkt u dat ook? Waaraan zie je dat trouwens? Dat het goed zou gaan? Ik weet het niet. Ik ga het maar eens vragen dan. Nou ja, wat je daarvan merkt is als je mensen zoekt, dat je moeilijk aan mensen kunt komen. Goede mensen is op dit moment vrij lastig te vinden voor bepaalde dingen. En vooral mensen die met hun handen willen werken. Dat is denk ik toch wel hetgene waar we het meest merken dat het lastig is om nu geschikte mensen te vinden. U bent werkgever en u zoekt mensen waarvoor? In mijn geval de dieselmotoren. Maar alle sectoren waar mensen nodig zijn met, gewoon met een hart voor ambacht en voor het werken met hun handen, is het onwijs moeilijk op dit moment om snel goed geschoolde mensen te vinden. Waar ook een. Als je goed zit, ga je niet zo heel snel weg en er komen moeilijk nieuwe mensen bij. Dat is wat we voornamelijk van merken, ja. Dus de economie draait goed, maar bij u is het misschien moeilijk om dan door te gaan? Daar? Nou, het draait goed, maar het is moeilijk om er optimaal van te profiteren, ja. Je zou beter kunnen. Ja. Nou, nee, veel bedrijven kunnen beter. Ik denk dat het veel bedrijven, veel mensen kunnen beter. En het is, ja, de groei is niet voor iedereen een zegen. Het is nogmaals, het is om maximaal te profiteren, is dat wel zo makkelijk? Ik denk niet. Niet? Toch? Ik denk, als je zo kijkt, dat er heel veel mensen ook afhankelijk zijn van voedselbanken en zo. Dus dat het juist niet goed gaat. Lijkt mij. Ja, je zou zeggen, als het goed gaat met de economie, geen voedselbank. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Of dat ze bijvoorbeeld de kerken moeten helpen en dergelijke. Dus als dat de economie wel goed zou zijn of beter zou zijn, dan zouden ze toch geen beroep doen op de kerk en voedselbanken, lijkt mij. Dat geeft het teken dat het niet 100% is natuurlijk. Dus in laagconjunctuur, hoogconjunctuur, is iets structureels geworden, dat van die voedselbank? Ik denk het wel. Ja, het blijft, want het is niet, je ziet niet dat het afneemt. Je ziet dat het juist toeneemt. Dus dat is het teken van dat het niet goed gaat met de economie. Het zou meegeteld moeten worden, ik vind van wel, ja. Als u om me heen kijkt, gewoon in waar u woont of werkt of waar u komt, blijkt het dan dat de economie goed draait? Nou ja, er is werkzaam, er is werk genoeg en zo. Dus daar ligt het allemaal niet aan. Mm-hmm. Maar dat de dingen duurder worden, ja. Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs bepaald van ja, het gaat goed met de economie. Blijkt uit cijfers, maar bent u het er ook mee eens? Ziet u het om u heen? Klopt het? Nee, ik zie het niet om me heen. Oké. Nee. Nee, ja, ze zeggen allemaal wel de lonen omhoog gaan en dat soort dingen. Maar alles, ja, het BTW gaat omhoog. Op de lage BTW-producten, zeg maar. Voedsel is duurder geworden. Ja, de brandstof, energiekosten gaan omhoog. De ziektekostenverzekering gaan omhoog. Dus ja, die 2,5% bruto inkomsten die we dan omhoog zouden moeten gaan. Nou, goed. Gewoon stabiel eigenlijk. Ja, hetzelfde. Niet goed en niet fout. Nee, inderdaad. Okay. Ja, fijn dat het gewoon een beetje hetzelfde is gebleven. Ja. Ik ben erg zuinig, dus of het nou goed, ik hou eigenlijk altijd een beetje hetzelfde uitgavenpatroon. Dus bij mij is het redelijk stabiel. En ik denk, ja, in mijn omgeving eigenlijk ook wel, wat ik hoor van vrienden en familie. Ja. Maar niet dat iemand echt het niet meer redt. Dat niet? Nee. Oké, okay. Ja goed, maar het kan in van alles zitten. Ook prijzen in de supermarkt, huren. Ja, de huur vind ik erg jammer inderdaad, hoe dat iedere keer omhoog gaat. Maar goed, ja. België is het minder, hè. Nederland is, ja, qua staatsschuld zit Nederland beter als Vlaanderen of België in het algemeen. Hè. Ja. Ja. Allee, ja, die hebben een bruto nationaal product, is veel, meer uit, voert meer uit. Dus Nederland is sterker op dat gebied, denk ik. Die hebben ook lang bespaard, denk ik. Ik weet niet of je als Nederlander er veel van gevoeld hebt. Ik denk dat wel, maar uiteindelijk gaat het nu. Nederland heeft meer geld dan België, hè, in het algemeen. Denk ik toch. Allee. Ik weet niet dat dat is. Allee. België is meer liquide. Ja, het vloeit meer. Het vloeit meer. Ja, ik denk het. Ja, ik weet het niet. Ja. Geen idee. Zit er ook mee een complexe regering bij ons. Hè? Dus Vlaanderen-Wallonië, dat is nog altijd nog heel. Okay, maar goed, maar de economie draait ook door. Als er geen regering is, dat hebben we ook heel de tijd gehad met een kabinetsformatie, het formeren van de nieuwe regering. Nee, maar goed, maar merkt u het om hem heen dat het ook goed gaat? Dat is gewoon de vraag eigenlijk. Van, ja, gaat het goed? Dat is gewoon eigenlijk. Als je met twee gaat werken, dan voel je daar eigenlijk weinig van. En je leven gaat gewoon door dat dan je minder of economie minder of beter gaat. Geen pieken en dalen, geen dynamiek. Nee. Heel veel belastingstelsels. Maar schoonvaart die zei nog laatst. Een auto die zeg maar €40.000 in België kost, die kost hier 70. CBS dat heeft echt bekendgemaakt van Centraal Bureau voor de Statistiek, dat het goed gaat met de economie. Merkt u dat ook? Oh, je moet heel erg lachen. Nou ja, een beetje. Die steeds meer winkels zie je verdwijnen, dus zo goed gaat het niet, denk ik. Ja. Dus ik denk niet dat het zo goed gaat, denk ik. En de prijzen worden toch allemaal duurder, levensmiddelen worden duurder. Inflatie. Energiekosten gaan omhoog, dus je wordt er helemaal geen cent wijzer van, weet je. Dus, niet het gevoel dat je erop vooruit gaat, hoor. Eerder op achteruit. Ja, maar goed. Ja. Moet je eens naar je zorgpremie kijken tegenwoordig. Jongens, schrikbarend. Je eigen bijdragers die gaan omhoog van allerlei zaken. Ook dat. Ja. Dus, nee, je wordt er niet vrolijker van, vind ik. Maar we hebben het allemaal hartstikke goed. Daar gaat het niet om. Vergeleken met andere mensen natuurlijk. Hè. We hebben geen klagen eigenlijk. Helemaal niet. Nee. Nee. Maar je zou verwachten, als het economisch goed gaat, dat die zaken die u noemt, dat dat wat minder is. Dus minder zorgtoeslag, minder... Ja, gewoon dat alle mensen het een beetje beter krijgen. Ook de mensen die dus weinig geld hebben, dat die een beetje beter krijgen. Nou, je ziet het alleen maar achteruit lopen. Dus, Merkt u dat ook inderdaad hier zo? Nou, ook? Ik werk bij een woningcorporatie. En dan zie je dus dagelijks verhuur je woningen aan mensen. Wat een armoede er is, joh. Mensen in de schuldsanering. Echt zo'n armoe. Ze krijgen 3-4 tientjes in de week krijgen ze om een boodschapje te doen. Nou, dat is toch van de zotte. Terwijl aan de andere kant worden er echt miljoenen en miljarden uitgegeven. Nou, vind ik triest. Vind ik gewoon triest, vind ik dat. Als het niet met die mensen goed gaat, gaat het eigenlijk niet goed. Dan gaat het niet goed. Ja. Dan gaat het helemaal niet goed, vind ik. Ja. Nee. Dus zo'n berg armoe. Echt verschrikkelijk, ja. Absoluut, zeker weten, ja. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. your face before, my friend. But I don't know if you know who I am. Well, I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you couldn't wipe off that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. Collins wist wel van, want bij de band Genesis. Flinke klap op het drumstel, daar was hij specialist in. En daarom ook in dit nummer, In the Air Tonight. Hier in de late avond. Ingrid ervoor met Tu es Futur, maar dan de chill-out versie. Dat is ook een hele leuke snelle. Maar deze was wel even chillen. In een beetje jazzy vorm. Het is tijd voor de wekelijkse column van Han van der Horst. En het is niet voor niks dat hij vandaag een beetje van leer trekt. Hij is geschrokken van de stalbrand in Streefkerk. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, er hebben zich de Streefkerk in de Alblasserwaard tragische gebeurtenissen voorgedaan. Een stal met 1400 varkens erin is in brand gevlogen. Slechts 9 dieren hebben het overleefd. Je kunt alleen maar hopen dat die arme beesten in de rookwolken zijn gestikt voor de vuurzee ze bereikte. Een inwoner van Streefkerk is een inzamelingsactie begonnen voor de getroffen boer. Die zag, zo weet men in het dorp, zijn levenswerk in 1 nacht verwoest. Ik wil het vandaag wat breder trekken dan dit ene geval. Je hoort in Nederland steeds vaker berichten over stalbranden waarbij duizenden dieren, over het algemeen varkens en kippen, omkomen. Wij schudden dan ons hoofd en gaan gelaten aan zulke incidenten voorbij. Toch vraag ik me af wat erger is, wat gemener is, wat misdadiger is. Spaanse stierengevechten of de manier waarop wij in Nederland dieren houden voor de slacht. We hebben het nog wel over boerenbedrijven, maar vaak zijn het industriële ondernemingen waarbij de dieren onderdeel zijn van het productieproces en niet meer. Wie wel eens een groot varkensbedrijf of een kippenfarm heeft bezocht, weet dat de eigenaren doodsbang zijn voor zieke kippen. Je moet eerst door een desinfectiebad lopen voor je de stal mag betreden. Vaak moet je ook nog een soort plastic regenjas aan. De doorgefokte dieren leveren in korte tijd veel vlees, maar ze zijn uitermate vatbaar geworden voor virussen en bacteriën. Ik weet, dit klinkt hard en ik heb makkelijk praten, maar toch. Een onderneming die zulke voorzorgsmaatregelen moet nemen, kan niet gezond zijn. Daar zit een structurele kwetsbaarheid in. Dat is allemaal niet zoals de natuur het bedoeld heeft en daarom slaat die natuur, als je de kans krijgt, terug. Dan heerst er bijvoorbeeld ineens varkenspest en hoor je dat in een bepaalde streek een vervoersverbod is ingesteld. En dat zoveel duizenden dieren zijn geruimd. Geruimd. Want afgemaakt klinkt zo akelig door een microfoon. Dan liever ruimen. Alsof dat woord in deze context eigenlijk niet veel erger is. En dan nu ook al die stalbranden. De enorme complexen waarin duizenden varkens of tienduizenden kippen opgesloten zitten, kunnen blijkbaar in brand raken. En dan is er voor de dieren geen ontsnappen aan. Dat heeft te maken met het ontwerp van de stallen. Kennelijk heeft de architect niet de opdracht gekregen om ontsnappingsmogelijkheden bij brand te creëren. En dat waarschijnlijk weer omdat hij de omvang van de stallen zou beperken en, of misschien wel of, omdat het dan allemaal veel te duur zou uitkomen. Een varkens- of een kippenfabriek is nu al een enorme investering. Daarvoor moet je je als boerenfamilie bij de Rabo diep in de schulden steken. En dan nog blijft er, na aftrek van alle kosten en aflossingen, maar een dunne boterham over. In die zin zijn de eigenaren van zo'n megastal zelf net zo goed slachtoffer. Je maakt mij niet wijs dat het op deze manier zo heerlijk boer is. Dat het allemaal zoveel meer persoonlijk geluk brengt als de agrarische praktijk van, laten we zeggen, 1925. Ik geloof dat gewoonweg niet. Ik denk dat die boeren net zo hard worden uitgebuit als de beesten in hun stallen. Dat ziekmakende blijkt veel verder te gaan dan de uiterste kwetsbaarheid van de veestapel alleen. De stalbrand in Streefkerk brengt de diepe crisis tot uiting van het Nederlandse platteland. Een crisis die vrijwel niemand serieus onder ogen durft te zien. Deze manier van voedsel produceren is niet alleen wreed, maar ook nog onhoudbaar. De wal zal het schip keren. Ik moest weer denken aan die voorstelling in Twente van Hanna ter Stegen, waar ik een paar weken geleden heen ging en waar ik u over heb verteld. Daar kon je zien hoe in Twente de menselijke maat en de menselijke manier van landbouw en veeteeltbedrijven het moest afleggen tegen de beestenfabrieken die nu de horizon vervuilen en onze toekomst bedreigen. Ik weet ook geen oplossing, maar het begin van elke oplossing is wel dat je het probleem helder stelt, beste mensen. Ja, dat is een ding dat zeker is. En ja, ik ga morgen weer gewoon naar de slager, ondanks dit besef. Dat is ook een ding dat zeker is. Outside the rain begins, and it may never end, so shore a dream will take us out to sea forevermore, forevermore. Close your eyes and dream, and you can be with me. Neath the waves, through the caves of

Star en meest Rita Coolidge voor hier in de late avond met We're All Alone. Ze gaan op weg. Ja, ze gaan op weg op 30 augustus aanstaande na een startschot door Ivo Opstelten. U kent hem, ex-burgemeester Rotterdam, ex-minister. Maar ook na het uitzwaaien door Martijn Hamerslag, wethouder in Spijkenisse. Ze gaan daarna op pad richting Antwerpen op de stip en met een fiets. En waarom doen ze dat eigenlijk? Nou, ze doen het voor Villa Joep. Een fantastisch goed doel. Ik ga erover praten met Nick Gardenier. Hij is van de Antwerp Steppers. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is dat eigenlijk, Villa Joep? Villa Joep is een stichting die geld inzamelt voor het onderzoek en naar de genezing van neuroblastoom. Een helaas dodelijke vorm van kinderkanker. Oh, ja, en waarom is daar geld voor nodig? Ja, omdat sowieso voor die ziekte de genezing, ja, dat is vergt zoveel proces- en onderzoekskosten. Dat er gewoon te weinig geld naartoe gaat, dat er gewoon geld naartoe moet. En daarom doen jullie een sponsoractie eigenlijk, hè? Ja, klopt. Wij gaan 30 augustus gaan we vanaf de Steppenmonument in Hoogvliet, de rotonde bij het kerkje. Dan gaan we daar vandaan naar Antwerpen steppen om geld op te halen voor de stichting Villa Joep. Ja, waarom doen jullie dat? Omdat wij het heel erg vinden dat kinderen doodgaan aan die ziekte. En sowieso, of het nou eigenlijk een kind is of een volwassene, die ziekte moet sowieso de wereld uit. En ja, en Stichting Villa Joep die spreekt ons heel erg aan. Ook omdat het met kinderen te maken heeft waarvan een levensverwachting niet ouder is dan 6, 7 jaar. Ja, maar je zou kunnen zeggen, goh, ik geef het geld gewoon zo. Ja, klopt. Maar dan is het, wij willen er wat voor doen. En als je er wat voor doet, dan hou je 9 van de 10 keer, voor ons gevoel, hou je meer op dan dat je een tientje geeft. Want als ik langs de deuren ga en ik vraag om een tientje, dat geven de meeste mensen niet. Maar als je zegt van we gaan voor Villa Joep steppen en we komen met het knuffeltje aan, de welbekende olifant van Villa Joep, dan gaan ze net over die drempel heen. En zo kunnen wij meer geld genereren voor de stichting. Wat gaat er gebeuren aanstaande vrijdag? Vrijdag 30 augustus gaan wij om 9 uur gaan wij vertrekken vanaf de Stepmonument in Hoogvliet bij het kerkje, bij de rotonde. Gaan we langs het gemeentehuis in Spijkenisse. Vandaar gaat de wethouder Sport en Welzijn step mee, de heer Hamerslag. Daarvoor dan gaan we naar het winkelcentrum Waterland. Daar hopen we rond 9:30 aan te komen. Daar wordt het een en ander geregeld met optredens, een rommelmarkt, kinderen die met versierde stepjes komen. Dit is deels voor ons ook nog een verrassing wat daar gebeurt. Wij krijgen eten en drinken gesponsord van de Jumbo Waterland voor onderweg. Want we gaan toch met 27 man gaan we die steptocht volbrengen. Dan gaan we daar vandaan naar het pontje. Dan nemen we het pontje. Daar staat aan de overkant heb je Nieuw Beiland. Daar heb je een café. Daar blijkt ook nog wat te gebeuren. Is ook nog een verrassing voor ons. En dan zetten we er toch door naar Ossendrecht, waar we de eerste overnachting hebben, om vervolgens op een zaterdag naar Antwerpen te gaan. Ja. Waar we dan samenkomen in Café de Blauwmoezel. Waar de rest van de familie, vrienden allemaal aansluiten. En de aanhang aansluit in Café Blauwmoezel. Daar drinken we even een biertje om te proosten. En dan gaan we daarna naar het hostel waar we wat daar geboekt hebben. Om vervolgens daar te eten en s'avonds weer terug te komen in hetzelfde café. Het bekende Steppescafé eigenlijk, de Blauwmoezel. Waar ook een hele mooie maquette is van helaas overleden steppers. Die niet meer in ons midden zijn. Die gaan we daar ook eren. En dan komt het geld wat daar nog binnenkomt, gaat ook nog grotendeels allemaal naar Villa Joep. En dan gaan jullie de dag daarna weer de tocht naar huis ondernemen? Ja, klopt. We hopen rond 9:10 te vertrekken om in één keer vanuit Antwerpen via Roosendaal zo naar Spijkenisse in Hoogvliet. S'avonds komen we aan in Hoogvliet bij de Flamengo. Ja, hoeveel geld hopen jullie op te halen? We hopen een mooi bedrag bij elkaar te halen zonder streefbedrag, want het kan het alleen maar tegenvallen. Ja, waar kunnen mensen meer informatie vinden over jullie, de New York Steppers en Villa Joep? Ze zouden dat op mijn Facebookpagina kunnen vinden, Nick Gardenier. En op steppen en fietsen voor Villa Joep. Kunnen mensen doneren? Ze kunnen altijd doneren natuurlijk. Die informatie over doneren is wederom te vinden op mijn Facebookpagina. Goed. Meneer Gardenier, heel veel succes en sterkte en stevige kuiten. Ja, die zijn helemaal in orde, die stevige kuiten. Hartstikke bedankt. MUZIEK

many ways your baby's controlling when you haven't laid down for days. For the poor, no time to be thinking, they're too busy finding ways. And I know I do most anything you want, hey, I try to give you everything you need. I'll see that it gets to you. I don't believe prachtige muziek van Simply Red aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. For Your Babies en voor Connie van den Bos met In Den Haag, daar is een laan. We gaan heel speciaal afsluiten vandaag. We gaan afsluiten met een prachtig gedicht van Lien Cornelissen. Althans, het raakte mij. Lijkt me een mooie afsluiting voor deze mooie aflevering van De Late Avond. En de bedoeling van haar gedicht legt ze zo meteen zelf uit. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Of volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn. Ik wens u nog een hele mooie nacht. En geniet nog even van het gedicht van Lien Cornelissen. Gisteren las ik op nos.nl een artikel over het verbod voor gezichtsbedekkende kleding, dat sinds 1 augustus in Nederland geldt. En er kwam meteen een neiging op om een gedicht te schrijven en het gedicht schreef zich eigenlijk haast als vanzelf. Het is een spiegel om te laten zien dat de vorm waarin je een reactie giet in kan gaan tegen dat waarvoor je zegt te staan. Nee, met een boerka kom je de bus niet meer in. Want verbieden, dat vinden wij een goed begin. Emancipatie en verbinding maken, noemen we dat. Nee, dat is niet hetzelfde als een hogere lat. Om te gaan en te staan waar je kunt en wilt. De straf die erop staat voor haar is niet mild. Omdat zij wordt achtergesteld, dat is de aanname, toch? Of het haar niet aankijken kunnen, is dat belangrijker nog? Zij moet zich verbergen. Zij mag dingen niet. En nu dit verbod. Dat is hetzelfde lied. Een andere inhoud, dat heeft het wellicht. Maar je bent voor hetzelfde mechanisme gezwicht. Zie je dan niet dat met dat wat je doet, je weinig verandert, ook al bedoel je het goed? Want goede bedoelingen, die zijn subjectief. Dus kijk naar jouw vorm en die is negatief. Gaat ergens van weg, vergroot een verschil, terwijl een verbinding is wat je wil. Nee, ik heb geen antwoord of alternatief. Die antwoorden zijn sowieso relatief. Komen van mensen die denken te weten, zich met anderen denken te moeten meten. Had ik nu een antwoord, dan was jij wellicht vol lof. Maar wat ik je kan zeggen is, ik doe niet alsof.